tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 lutego, jest 10. Małgorzata Majborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie rzeczniczka polskiego rządu dementuje izraelskie doniesienia na temat zamrożenia ustawy o IPN. Nowy bilans ofiar zimna i mrozu w Polsce i pożar w szpitalu pediatrycznym w Warszawie. Na szczęście nie groźne. Na początek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska dementuje doniesienia na temat zamrożenia ustawy o IPN. Polskie prawo nie przewiduje czegoś takiego jak zamrożenie czy zawieszenie. Nie ma czegoś takiego. Natomiast te przypadki, które zdarzyłyby się i byłyby rozstrzygane przez prokuratorów, zapewne wtedy, kiedy prokurator miałby już w przypadku ewentualnego śledztwa wątpliwości, zapewne do tego czasu pojawi się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie pewnym drogowskazem. Wczoraj źródła dyplomatyczne w izraelskim rządzie powiedziały Polskiemu Radiu, że Izrael otrzymał od polskich władz gwarancję, iż budząca spory ustawa na razie nie będzie stosowana w praktyce do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy. Rzeczniczka rządu zapewniła, że dialog między Polską a Izraelem trwa i jest wysoce prawdopodobne, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania zespołu do spraw kontaktów polsko-izraelskich z jego izraelskim odpowiednikiem. Na razie, jak powiedziała, terminu spotkania nie ma. Nowelizacja ustawy o IPN zakłada m.in. kary do 3 lat więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Ta ustawa wchodzi w życie 1 marca. Rośnie tragiczny bilans ofiar mrozów. Niestety kolejne 2 osoby zmarły wczoraj z powodu wychłodzenia organizmu. Zdarzenia miało miejsce w jedno województwie warmińsko-mazurskim, drugie w województwie łódzkim. Ale z silnymi mrozami i niskimi temperaturami mamy do czynienia w całej Polsce. Dlatego Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ponawia ten apel. Żebyśmy byli uważni, żebyśmy po prostu odpowiednio się ubierali, ale też zadbali o osoby, które widzimy wokół nas. Jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, warto zadzwonić pod numer alarmowy 112. Służby na pewno przyjadą i pomogą. Od listopada do dziś z powodu wychłodzenia organizmu zmarło w Polsce 46 osób. Mróz ma trzymać do piątku. Pożar w szpitalu pediatrycznym na warszawskiej Ochocie wybuchł w nocy. Na szczęście okazał się niegroźny, nikomu nic się nie stało. Z powodu gryzącego dymu trzeba było jednak ewakuować 50 małych pacjentów. Zostali przeniesieni na inne oddziały. Już wiadomo, że przyczyną zdarzenia, do którego doszło około północy, było zapalenie się instalacji elektrycznej. Akcja strażaków trwała 2 godziny. Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel będą dziś rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o jak najszybszym wprowadzeniu w życie rozejmu w Syrii. Poinformował o tym w nocy Pałac Elizejski. Wieczorem Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie rezolucję z żądaniem zaprowadzenia bez zwłoki 30-dniowego rozejmu w Syrii. W ciągu trwających 7 dni nalotach na wschodnią Ghutę zginęło 500 osób. Rezolucja wzywa do natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni. W tym czasie do potrzebujących ma dotrzeć pomoc humanitarna. Ewakuowani mają też zostać ranni i poszkodowani. Moskwa od kilku dni zgłaszała swoje poprawki do projektu rezolucji, ostatecznie zatwierdzając go. Tymczasem ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Nikki Haley podkreśliła, że nie wierzy, iż reżimowe władze Syrii będą przestrzegać postanowień rezolucji i wstrzymają działania zbrojne. Haley skrytykowała przy tym Rosję za spóźnioną reakcję na tragiczny los ludności cywilnej w syryjskiej prowincji Ghuta, kontrolowanej przez rebeliantów i atakowanej przez syryjskie siły rządowe. Wcześniej Stany Zjednoczone skrytykowały Rosję za wspieranie syryjskich sił rządowych. Rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert powiedziała, że Rosja ponosi odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. Bez rosyjskiego wsparcia nie byłoby tam tylu ofiar, dodała Heather Nauert. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Protesty towarzyszą wizycie północno-koreańskiej delegacji, która ma uczestniczyć w ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Przewodniczy jej bowiem Kim Yun-chol, urzędnik podejrzewany o organizację ataku na południowo-koreański okręt podwodny. W marcu 2010 roku południowo-koreański okręt podwodny Cheonan został zaatakowany torpedą przez północno-koreańską jednostkę. Okręt zatonął, a na jego pokładzie zginęło 46 południowo-koreańskich marynarzy. Przyjmuje się, że atak został zaplanowany z udziałem Kim Jong-chola, który obecnie w północno-koreańskich strukturach władzy odpowiada za relacje z Koreą Południową.

cast the first stone. Kto pierwszy rzuci kamieniem. Taki jest tytuł tego utworu. Za chwileczkę słowo o płycie, ale najpierw tradycyjne przypomnienie, gdy Państwo mieli ochotę jakoś zareagować na ten utwór, czy na całą audycję, to zapraszam SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Cast the First Stone to utwór pochodzący z najnowszej płyty zatytułowanej No Cross, No Crown, płyty wydanej przez grupę, no powiedzmy sobie szczerze, weteranów. Grupę, która nosi tytuł Corrosion of Conformity. No i to jest zespół, który debiutował w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. No więc proste wyliczenie, że już parę dekad funkcjonują, ale okazuje się, że ta nowa płyta potwierdza tylko ich nadal wysoką formę i jak ten utwór przed chwilą dowiódł, jest ogień, jest dużo gitar, jest energia, no i w takim razie na mroźną niedzielę dzisiejszą wszystko bardzo się nadaje. Wobec tego może jeszcze posłuchamy jednego utworu o takim tytule budzącym różne skojarzenia. Wolf Named Crow, wilk nazywany wroną. Mogą sobie Państwo do tego dokładać znaczenia różne, a muzyka może coś podpowie. Still Właśnie niczego innego nie oczekiwałem. Część Państwa zadowolona z ognistego rozpoczęcia audycji, ale też żona jednego ze słuchaczy, jak mi natychmiast doniósł, powiedziała, że zacząłem bardzo brzydko. Co zrobić? To jest ból każdego, kto wybiera muzykę do audycji, że jedni na tak, inni na nie. Ciekawe, czy gość, stały gość, za chwilę występujący, sprosta oczekiwaniom Państwa, ale poprzedzi go oczywiście sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. To ja może starym, ale jakże jarym słowem serwus się przywitam tradycyjnie zresztą. Nie spodziewałem się niczego innego, ale panie Michale, muszę powiedzieć, że pan ma chyba ułatwione zadanie, ponieważ słuchacze w sytuacji, kiedy wyciągamy coś z archiwów, z jakichś sejfów, z jakichś zapomnianych szaf, ten pył historii powoduje łagodniejszą ocenę. Nie jest to już traktowane jako materiał do surowej krytyki, tylko z takim pobłażaniem, a no wtedy tak się grało. No ze słuchaczami oczywiście tak, tu się z panem zgodzę, ale wie pan, z panem to nikt nie ma łatwo, więc trzeba wziąć pod uwagę, gdzie to wszystko jest prezentowane. Ja jestem trudny, tak? No więc dzisiaj ja też brzydko zacznę, proszę pana, bo mam takie wrażenie, że odpoczął pan sobie od mojego towarzystwa w ostatnim czasie. Tylko tydzień. Więc dzisiaj postanowiłem z takim długim wywodem do pana przyjść. Długim? Długim, wie pan, no bo niezwykłość tego artefaktu aż się prosi o taki długi wywiad i wywód i usprawiedliwia. Bo dzisiaj bardzo frapujące i niezwykłe nagranie, chociażby z tego powodu, że mimo, że jak pan za chwilę dowodnie to usłyszy, w jakości radiowej to mamy, to jednakowoż nie znajdzie pan tego zespołu i jego nagrań w żadnym radiowym archiwum, mimo że w Polskim Radiu to było nagrywane. To już zagadkowo brzmi. Tak, zaginęło, proszę pana. Nie zatroszczyliśmy się jako Polskie Radio o te nagrania, ale zatroszczył się o nie ich twórca, bo dostałem to na prywatnych taśmach twórcy. Od pana Janusza Szczepkowskiego, znanego swego czasu w branży tekściarza, który, i tutaj właśnie moja pierwsza dygresja, że no, Big Beatowcy, proszę pana, to oni się troszeczkę tak naiwnie zachowywali, z pewną nonszalancją, powiedziałbym nawet dezynwolturą, jeśli chodzi o ich własne dzieła. I 99% tych zespołów Big Beatowych, one nic sobie, proszę pana, nie zostawiały, nie nagrywały i nie ma po nich śladu. Jeśli my, Polskie Radio, nie przechowaliśmy, a bardzo często nie przechowaliśmy, proszę pana, to śladu nie ma. A pan Janusz Szczepkowski przechował wszystkie swoje radiowe nagrania. Na Szpulowcu? Poniekąd, tak, na Szpulach albo na takich nawet radiowych taśmach. Więc on wiedział, że trzeba po sobie ślad zostawić. Zanim pan Janusz Szczepkowski został cenionym w branży tekściarzem, to prowadził taki zespół Big Beatowy Varsovie, czyli Warszawa po francusku. Aha, a dlaczego tak. Po francusku? No wie pan, licencja poetyka. Każdy twórca, artysta ma prawo, żeby tak się troszkę wyróżnić. I on chyba w ten sposób chciał się wyróżnić, że nazwa francuska, proszę pana. Ale po polsku śpiewali. Aha. Drugą niezwykłością, moim zdaniem oczywiście, pan się może ze mną nie zgodzić, jest tekst tego utworu. Już wtedy się dał Janusz Szczepkowski poznać jako, powiedziałbym, taki innowator tekstowy, ponieważ... Ten utwór, proszę pana, traktuje o... A zresztą, może inaczej. Tytuł tego nagrania Helena. I pan już sobie wyobraża, że to na pewno jakiś podmiot liryczny, jakiś taki Parys wzdycha do tej Heleny. Heleno, Heleno, piękna jesteś. Może tak, pójdziemy razem na lody. Taka oranżada jest. Helena? Tak. Nie wiem. Nie piję oranżady. Ja też nie, no ale dobrze, to już przejdźmy dalej. I pan myśli, że ten Parys, podmiot liryczny, wzdycha, Heleno, Heleno. A tu proszę pana, nie. To jest o wpadce męsko-damskiej. I nie jestem w tym ekspert naszy, jeśli chodzi o lata 60. oczywiście, ale w tamtym czasie to się dosyć musiało często zdarzać, a nikt o tym nie pisze w utworach Big Beatowych. Tutaj plus dla pana Janusza za potraktowanie, że tak powiem, tego tematu. Tak mi się wydaje, nie znam innych utworów. Proszę pana, pan krąży wokół jakiegoś jądra. ale wciąż nie wiemy dokładnie, o czym to jest. To zaraz pan posłucha utworu. Ja tylko chciałem zwrócić pana uwagę, bo pan mógłby to przeoczyć jako niekoniecznie wielki entuzjasta polskiego big beatu, że tutaj mamy do czynienia z pewnym ciekawym tekstem po prostu. No to już właśnie pan powiedział. Ja jestem bardzo czujny. Nadstawiam ucha. Tak, żeby pan się tak, jakby to powiedzieć, przyjaźnie nastawił do tego tekstu, bo on jest moim zdaniem dosyć wyjątkowy w twórczości big beatowej. Wiem, ale nie chciałbym, żeby pan, przepraszam za wyrażenie, a priorycznie zakładał moją negatywną postawę. No, na to już pan nic nie poradzi. Aha. I jeszcze chciałem wspomnieć, że zanim usłyszymy utwór, to będziemy mieć zapowiedź dotyczącą zespołu, też nagraną przez pana Janusza, bo on wszystko sobie tutaj na taśmach zachował i wszystko rozpisał, dzięki czemu mamy, że tak powiem, lepszą okazję zaglądnięcia w te czasy. To już chyba zakończyłem, bo pan tutaj widzę nieco zniecierpliwiony. To jeszcze tylko gwoli dziennikarskiej ścisłości dodam, że to będzie zespół Varsovie w utworze Helena z 66 roku. Zespół Varsovie powstał w maju tego roku. Zespół jest biedny jak przysłowiowa mysz kościelna. Wiadomo, gitary, wzmacniacze i inne akcesoria muzyczno-elektronowe kosztują dzisiaj bajońskie sumy. A skąd je mają brać uczniowie, spośród których rekrutują się członkowie zespołu? Do nagrania pożyczyli perkusję od zespołu Chochoły, a resztę od Dzikusów. Prawda, znamy się 2 lata, lecz po co zaraz mama, tata? O co taki wielki chór i po co zaraz ślub? Nie, nie, Heleno, prędzej umknę w świat. Nie, nie, Heleno, mam za mało lat. Nie, nie, Heleno, nie zarabiam nic. Nie, nie, Heleno, z czego będziesz żyć? Ja wiem, że to i moja wina, winien chłopak i dziewczyna. Więc o co taki wielki chór i po co zaraz ślub? To i moja wina, winien chłopak i dziewczyna. Więc o co taki wielki chór i po co zaraz ślub? Ło, ło, Heleno, trzeba zrobić coś. Ło, ło, Heleno, twoich łez mam dość. Dają nas 2 razy, Heleno, odpowiemy tak, odpowiemy tak. No tak, rzeczywiście to nie jest o oranżadzie. Przyznaje pan mi jednak rację, bardzo się z tego cieszę. Do pewnego stopnia, bo myślę tylko, dlaczego pan od razu wywnioskował, że chodzi o jak pan to nazwał, delikatnie wpadkę. Bo, proszę pana, musiałem coś założyć. No, moim zdaniem jest tam mnóstwo tropów w tym tekście, które na to wskazuje. Gdybyśmy poddali egzegezie to dzieło literackie, no to myślę, że liczni profesorowie by się ze mną zgodzili. Proszę pana, ja egzegezowałem to dzieło w trakcie słuchania i miałem wnioski różne. Ale pan nie jest profesorem. Magistrem tylko. To za mało. No na egzegezę dzieła literackiego. Ale filologiem. No dobrze, to wysłucham w takim razie, pana opinii. Nie wziął pan pod uwagę tego, że chodzi o płomienną miłość Heleny do artysty, czy do bohatera tej piosenki. I ta miłość wyraża się chęcią zadzierzgnięcia formalnego związku. A on jeszcze, jak to młody, chce się wyszumieć i mówi: Heleno, poczekaj z tym ślubem. No ale tam mama i tata jeszcze występują. I że winien jest chłopak i dziewczyna, proszę pana. No mama i tata jego, którzy mówią: wyszum się, synu, i od razu nie leć do Urzędu Stanu Cywilnego. No dobrze, pan jest gospodarzem tej audycji. No. Ma pan rację. A państwo się też pewnie wypowiedzą. Panie Michale, bardzo dziękuję. Dał pan powód do długich dyskusji zimowych w różnych domach słuchaczy programu trzeciego, za co panu bardzo dziękuję. A ja za tydzień może coś bez tekstu przyniosę w takim razie. Wtedy odpoczniemy. Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, teraz już egzegeza niepotrzebna. Nadstawmy uszu. To jest muzyka, która brzmiała za żelazną kurtyną po tej nie naszej stronie w roku 1970. Right. przypominam, 1970 rok, kompozytora i aranżera poniosła Fantazja, utwór ponad 7-minutowy. W tamtych latach to nie był chleb powszedni, a piosenka nosiła tytuł Otwórzcie, powiedział świat stojąc u drzwi. W oryginale Open up, set the world at the door. A kompozytorem, no właśnie, Jeff Lynne, ale to jeszcze nie Electric Light Orchestra, tylko jeszcze The Move. Taka grupa, ilekroć powracam do ich nagrań, to myślę sobie, że troszkę czas się obszedł z nimi niesprawiedliwie, bo pamięta się tych największych z pierwszej połowy, drugiej połowy, no tak, XX wieku, czyli z lat 60-70, a The Move jakoś tak, a to był kawał muzyki jak na tamte lata. No i dlatego przyszedłem dzisiaj do Trójki z ich albumem Looking On, bo pomyślałem, warto przypominać dobre przykłady dobrego komponowania i dobrego grania sprzed lat. Ten utwór pewnie rzadko pojawia się na antenie, choćby dlatego, że odstrasza tymi 7 minutami, ale teraz jeszcze dwa dla Państwa mam tytuły. Jeden z nich to był przebój Blackberry Way, zgoła inny zupełnie, jeśli chodzi o koncepcję. Tu twórcą jest lider The Move Roy Wood, a potem jeszcze usłyszymy utwór Lightning Never Strikes Twice. 1970 rok, The Move. Neglected, turned with my eyes to the wall. wind blow you out of my memory. Let the rain wash you out of my eyes. Too many bad times of loving you. Now I gotta realize that I can throw you right out of my mind and put you right back in your place. 'Cause lightning never strikes twice in the same place. I can't live without loving you. Carry on in the same old way. Do anything that I wanna do. Say what I wanna say. 'Cause I can throw you right out of my mind and put you right back in your place. 'Cause lightning never strikes twice in the same place. Drags me down. I wanna put on a ball and chain. I was king till you took my crown. I wanna win it back again. 'Cause I can throw you right out of my mind and put you right back in your place. Lightning never strikes twice in the same place. Była grupa The Move sprzed wielu lat, a teraz coś bardzo współczesnego. Płyta ukazała się niedawno, ma intrygujący tytuł Karabiny i paciorki różańca. I was bound to something bigger and more important than a single human life. I wore my uniform with honor. My service was not a sacrifice. But what saves you in the battle can kill you at home. A soldier, soldier in arms. You don't fight for yourself, you fight for the ones by your side. And they do the same for you. And to live, you must be willing to die. But we'll see. Battle can kill you at home.